शरीर है ना, वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस बात को प्राय लोग भूल गए। बहुत कम आदमी इस बात को जानते हैं। मनुष्य मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये खाने कमाने के लिए नहीं मिला है। ये तो सब जंतु करते हैं, सब जीव जंतु देव पशु पक्षी आदि है, वे भी इस चीज को करते ही है। अपना कमाते ही खाते हैं, वो तो काम करते हैं। मनुष्य शरीर चाहे भाई हो चाहे बहना हो, मानव शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो खास काम है वो, ये काम मामूली नहीं है, खास काम है। एक मनुष्य शरीर ही है, दूसरा कोई यह शरीर नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक मानव शरीर है। भगवान को अपना कहने वाला एक मनुष्य और कौन है? कोई पशु है, एक पक्षी है, एक वृक्ष है, एक लता है, एक धूप है, एक जलचर है, एक थलचर है, एक नभचर है, एक आकाश में कूदने वाला पक्षी है, कौन है ऐसा जो भगवान को कहे भगवान मेरे है? भगवान को अपना कहने वाला केवल मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में आकर के ये भजन नहीं किया तो क्या किया? भजन लोगों को है, भगवान ने भजन की बात है। आप कोई सुनाओ नई बात नहीं थी, ये नई बात नई नहीं, बात आई है खास। भगवान ने नाम लेना, भगवान ने याद करना, भगवान की बात ही करने के वास्ते मनुष्य शरीर मिले हुए। निकमी बातें करने के लिए नहीं, समय निकली बातों में खो देना है, बड़े भारी अन्याय की बात है, अनुआनंद की बात है। सहानी सदमद्रम सांत जन मूढ़ता जन मोहन क्षण भावी बासुरी बल न चिंते। जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं करे तो सहानी वह बड़ी भारी हानि है। सदमद छिद्रम बड़ी भारी गलती है। चंद मुहूर्ता हुआ जड़ता है, मूर्ता है। जन मुहूर्तम क्षण वापी, जिन मुहूर्त में, जिस क्षण में, जिस घड़ी में भगवान को याद नहीं किया तो कहीं क्यों? क्योंकि भगवान ने याद करने लायक वही शरीर है। दूसरा शरीर है देवता आदि बड़ा ऊंचा है, मैं भगवान का वजन करने वास्ते नहीं है। भगवान का नाम लेने वास्ते ये मनुष्य शरीर है, और जगह ऐसा मौको नहीं है। भगत जी गति में हुआ है, हनुमान जी महाराज हुआ है, ऋषराज रामवंत हुआ है, ऐसे बंदर कहीं भी हुआ है, परंतु वे हुआ है तो गौण रीति से है। मुख्य रीति में अधिकार खास मनुष्य ही है, मनुष्य भगवान का भजन कर सके, भगवान का चिंतन कर सके, भगवान का भजन कर सके, भगवान नहीं याद कर सके, जो कोई भी ऐसी चाल नहीं है। भगवान किसी को अधिकार नहीं दिया, केवल मनुष्यों के अधिकार दिया। तो मनुष्य होकर के अगर भजन नहीं करेगा तो कब करेगा, किस जुड़ी में करेगा? 84 लाख जुड़ी है, उन जुड़ी में एक मनुष्य शरीर ऐसा है जो भगवान का भजन कर सकता है। इसमें तो भजन नहीं करे कब करेगा? इस वास्ते बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब ये राम जी मदद हुआ, ऐसी अनाराम जी मदद हुआ, लोग अभी यानी याद करे तो भजन में प्रताप है। और कोई और क्या बात बताओ, भजन में प्रताप है और क्या, और कोई कोई बात है और क्या? तुम्हारे पिताजी भी थे, दादाजी भी थे, पर कोई नाम लिए वो नहीं। तो आप दोबारे में प्रसिद्धि हुई तो केवल नाम से तो ही है, और बताओ आप कई बात हमारे में कई विश्वास है कि भगवान को नाम ले हो। जयराम जी महाराज जी भजन में लग गया तो लोग भी याद करे, अभी हमारे नाम से सहायता हो गए, लोग ने याद करे है, तो वो मौको है अभी भजन रहो। तो बहना से कह रहे हैं भजन करो, भजन की बात सुनने में कमली में सोना या भी बहु भी योग लग गया। पहला भाव है कि दूसरों को तो सुनने के लिए भी नहीं मौका मिलता, भगवान की बात सुनने के लिए भी मौका बहुत कम आदमी को मिलता है। कई गांव ऐसे जो गांव में कोई भजन सुन है, कई कई गांव में देख रहा है, हमारे गांव है ये कई गांव जो मंदिर को नहीं साधु को नहीं सो दो साधु गई वो नहीं जाती हूँ तो भूत खड़ा है तर मालूम है कि भजन करना बैठी तो इकट्ठा हो जाता है, ऐसे इकट्ठा हो जाए उसके लिए दूसरे गांव में जाओ, कई गांव में अपरिचित है, राम राम क्या हुआ बोली। तो हमारे मतलब भगवान की कृपा है, सत्संग होती रही है। हाँ गाँव में ऐसा है, चाकू है, भेड़ू है, और गाँव में तो नहीं मैं जितो प्रदर्शनी में है सत्संग बैठा हुआ है, मैं उन्हीं के टेबुलगा नवा पीढ़ी भी थी, बूढ़ी बूढ़ी माता हो तो चली गई, भजन में लग रही है, भजन करती है माता चली गई बूढ़ी बूढ़ी। अब है जो भी करे लाडला अभी याद करे भगवान ने तो बड़ी अच्छी बात है। और गाँव में सत्संग वो है अपना जो है आजकल पता नहीं, आजकल लग रहे नहीं मंदिर में आजकल भी वह है। अच्छा रोज यहाँ सत्संग हुए है, कीर्तन कर रहे भगवान ने नाम करते हैं, पद गावे करती हो है। तो वो मौको अपने अपने गांव में भी है, अरे नड़े गाँव है हर एक गाँव में नहीं है, इस गांव में चाफड़ी में है। हमारे गांव पहली पुराना गांव यही है, साधु जितना हुआ ना हमारे साथ द्वारा राम द्वारा है, सब में भी है, भूमि में भी है, कर्ण में भी है, नोख में भी है, केजी राम द्वारा है, सब उससे पहले होना उसे अनाराम जी महाराज हुआ पहले से। अरे जियाराम जी महाराज है जितनी झोंपड़ी है जियाराम जी महाराज जी है, अनाराम जी महाराज थोड़े पहले सबसे पहला हमारे साधुओं में जब मुख्य मार्ग मुख्य मुख्य मार्ग है। विशेष बात देखोगे इस बार भी अभी भजन हुए, अभी भी सत्संग चले, दूसरे गाँव में सत्संग नहीं चले, सत्संग लोग जाएंगे समय सुनेंगे भेड़ू अपने पास में ही है, सत्संग को चमच एक कथा तो है, कथन करते हो ना कथन होती है, चमच एक कथा होती है। अच्छा रात का सत्संग हुए बहनों माताओं करे भाई लोग तो काम, भाई तो काम करते हैं, माता है आती है करते है, भगवान पद गावे कीर्तन करे, भगवान नाम करे, सोच रोज ना सत्संग करते है। तो इन लोगों ने पता ही नहीं है बात रहो दूसरे गाँव से हूँ हमारा गाँव ठीक है, भगवान चर्चा तो कम थोड़ी बहुत कीर्तन करते है, नाम ले भगवान लो धन साई वो नहीं कोई भजन में कोई कीर्तन में ठीक हो तो मैंने इतने संतोष नहीं कर लो, राम राम राम करो ऐसे पुस्तकों पढ़े है, पुस्तकों पढ़ी है, पुस्तकों पढ़े है ठीक हो करेगा हम भगवान का भजन किया करो, भगवान का नाम लो, आप पूंजी साथ में चलने दी है, अखेरी पूंजी अखेरी रहने वाले और शरीर जल्दी जी हार खाई हार खाई अखेरी साथ कर वो नहीं साथ ही भगवान का भजन कर दो, वो सारी वो असली असली चीज है, उनके सिवाय कोई चीज साथ में चलने की नहीं है भाई, धन संपत्ति बेबहू गाय भैंस सब बचाई रहती है जैसे भगवान को भजन इतना क्यों है इतना करेगा वो साथ चलेगा, वो साथ चलने वाला है, मेरे सुबह कोई साथ में चलने वाली चीज नहीं है, अगर वो भजन नहीं क्यों तो फिर और कौन क्यों और कहीं काम क्यों, असली काम तो भजन करने का भी है, कुछ मत जानो एक भजन जाने तो सब जानेंगे, वो गीता जी के 15वें अध्याय में आवर है कि यो मां में वसुमुंडो जानाति पुरुषोत्तम, जो आपने पुरुषोत्तम जानता है सत्सर्वित वो सब जानना है, भगवान को भगवान जानने वाले को आप बात कह है कि सर्वित है वो सब जानेंगे, वो सर्व भाव ने मां मजित सब भाव से मेरा भजन करता है और भजन नहीं करता वो भगवान जानते ही नहीं, पता ही नहीं है, सब अंधा हो रहा है, मगर शरीर पा करके भी शरण में कई जगह सत्संग हो गए भजन स्मरण हो गए कीर्तन हो गए तुम्हारा कुछ पता तो है, ऐसे यहाँ पर गाँव में कुछ तो है भजन है स्मरण है कीर्तन है, अब मेरा तो इतना लोग सुनने वास्ते भी आया है, लोग पर ही नहीं है, तो भगवान में भजन कर लो क्या बात है ज्यादा मैंने। दूसरी बात ये क्या है, कोई भी आवे तो गृहस्थी को काम है मैंने केर की देना भोजन कराना वो बड़ा भारी पुण्य है, अद्भुत भिक्षु का सुनता सब भिक्षु बताया है रास्ते से मैं गाय टूटे गम जावे जल्दारे नष्ट हुआ वो जो अच्छे अभी गाय ले अभी जाए यू करते चले जाए दूर वो लीलो है नहीं लीलो जो लीली हूँ धार दी के गायों से चले जाना आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है ये टूटे हुए गम जावे गाय से मुझे करे लीलो लीलो जरा क्यों आगे देखी बस उठ जाता है उठ जाता है कोर्स दो कोर्स तीन कोर्स गाय टूटे वो जो भी लिया जैसे साधु को भोजन करने का माध्यम है जीवन भोजन करने का माध्यम है क्योंकि वो तो निकली मारे क्या मैं ले आऊ गाय ले आऊंगा गाय रात भी रात होगी और कठिन जावे तो वो साधु चले वो दो दक्षिण व्यक्ति से सदैव छह भिक्षु माना है तो साधु वैसे ही है वो ही पांच भिक्षु नहीं होते बाहर निकली गाय वास्ते टोटे तो ब्रह्मचारी यते से ब्रह्मचारी यति से सन्ना से ब्रह्मचारी यते से विद्यार्थी गुरु कोष का अद्भुत एक रास्ते रास्ते चलते वाला रास्ते चलता तो रात ठहरे तो कुछ ठहरे तुम्हें ठहरना जगह भी चाहिए बारह बार सोए बारह बार ठहर जाओ कहीं था कसो आदमी में रात चोरी करे और करे तो बस ठहर जाओ भाई बारे चौथे कोई ठहर जाओ दक्षिण वृत्ति से और जिगर जब भी अनष्ट हो जाए कोई आग लग जाए कोई खुश उदा हो जाए कोई चोरी कर लेवे आग लग जावे अथवा बाढ़ आ जावे कहीं पानी आ जाओ ज्यादा तो वे घर घर बह जावे अभी गोरखपुर में बाढ़ आई जो कई गांव में गांव का जो पानी में हो जाएगा पानी में नौका में पहुंचे नौका वहां में पहुंचे नौका सो अपने मार्ग में चले नहीं मार्ग में चले नौका सो इतो पानी में बोल गाँव एक बार आ जाए तो वह भक्ति भगवान आनंद धर्म से साधन धर्म से है अब साधु जी हो गया और घर के रहे कौन बिचारा बने, गांव में पानी भर गयो, गए सारे डिस्पर्स में तो सुनियो नहीं, इसमें से डूब गयो, जाकू कर लो ही जगह में नीचे नीचे ऐसे डूब गए घर, ऐसे बाढ़ आ जाओ, तो वह बग तुम्हें वह ने भोजन कराना है, वह ने आराम देना है, वह ने आसान देना है, जो होता है सात बजे शिव जी उस समय बनी बेबू तुम्हें तू वह ठीक है पापस में कुछ रहे हो क्या करे घर ही डूब गया। तो ऐसे क्षीर वृत्ति जाए जो हमारे साधु थे मना है, ऐसे साधु आए भूखो बिखारी पैसों पास बैठे को नहीं साधु को नहीं बैठा है मेरे, तो मन भोजन मेरे तो खा ले क्या खाओ बताओ। तो ब्रह्मचारी यति सेवा विद्यार्थी और बढ़ने वाला गुरु को से गुरु की सेवा करे, रास्ते चलता हुए ना सेटवा जाए तो वन एंड रोज भोजन जाना तो बड़ा महत्व है। एक गृहस्थ काल धर्म है, गृहस्थी के घर में कोई भी आवे जबान को उत्तर नहीं जाना, हाथ में उत्तर देना, आधी रोटी दो एक रोटी दे दो, एक रोटी में कोई फर्क को पड़े नहीं, आप रसोई नहीं बनाने को पड़े नहीं, जो आप बने जो सेव है बने रही मास में एक रोटी दो रोटी निकल जाए तो थाने को पड़े नहीं, थाने की जोर को आवे नहीं रहे पेट को दूर जाए। विश्वास घर पर कोई आ जाए तो अन्न ध्यान हो राबड़ी होती अपनी है जड़ी लगाओ भाई आइए मारा दो देर नया बनावे नया भी नहीं बनाना अरे पुराने भी नहीं देनी थाली रोटी दो थाली रोटी दो थे खास समझ कर दे दो खा को सका अब साग को दे दो पूरे नहीं है ऐसा अब तकावत कर दिए थे अब खास हो जैसे रजी रोटी बने साग है जैसे साबड़ी है सास है दे दी खाओ महाराज ऐसा तो नए नए बना रहे नए बने जरूरत है अपने दाल रोटी हुई मगर अठी बार पास नहीं खीसो आ जाए रोटी आ जाए राबड़ी आ जाए सास आ जाए दुर्ग आ जाए दही आ जाए घर वाली चीज सब दे दो कोई नई बनाने जरूरत नहीं तो घर में अपन रोजना पड़े लेकिन चीज वह चीज बड़ी चौकी हुई सुंदर है नहीं बनाओ नहीं बढ़िया को है नहीं बनानी पड़े रोटी बना रोटी जैसे बने वो जाना चाहिए लो बात है भी खाओ भाई जाओ चाहे खाओ तो कोई आएगा घर पर तो राति सत्कार करना फिर तो बुखार धर्म है गृहस्थ धर्म में घर बार मत बचाओ तो अन्न जानो खास धर्म है। विदेशी लोग तो चिंता आश्चर्य करे अपने धोरे पर बासो बना है भगे जी को बासो वे बासो में कोई आवाज ही नहीं हो पैसा दो पांच रुपया दे दो पैंतीस रुपया लग गया कृष्ण पर बासो है जी में पैंतीस रुपया थाली जाएगा तीस रुपया पैंतीस रुपये थाली जा अपना उठे पांच रुपया तो पांच रुपये दे दो जी हम लोग जी हम लोग तो एक अंग्रेज आया तो अंग्रेज बड़े अच्छे हमारे देश में है ही नहीं ऐसा हमारे देश में है देख लो कोई आओ भोजन करो भाई भोजन कर लो पैसा दे दो देना हो तो अच्छा पांच रुपया आज थाली के पास पच्चीस रुपया आ गए बीकानेर में इतना ही पांच रुपया दे दो जी आओ चौमास होगा चौमास में भी अस्सी रोटी तुझे ज्यादा गए यार पांच रुपये में साग दाल रोटी दाल भात आप खा लो पांच रुपया दे दो एक बीकानेर बंदे को काम शुरू करियो बहुत अच्छा मैंने बहुत सुरा गयो बड़ो अस्पताल है जिसमें सौ दो सौ तीन सौ आदमी बाहर रोग भी आवे कोई रोग नहीं आवे वो जाने को नहीं कठी जाओ बाजार इकट्ठे है कितने नहीं तो धर्मशाला रहने वाले धर्मशाला कर दी और बासो खोल दियो ये पांच रुपया तो दो चीम जाओ पांच रुपया है भाई नियम है डॉक्टर उठे भर्ती है ना मैंने जिमा सही आज आपको टांगा गाड़ा मैंने कौन जिमा डॉक्टर आवे ना डॉक्टर तो डॉक्टर आवे आदमी आवे अब बासो कटे है बाजार कटे है भोजन कटे मेरी खाई होनी रहा कटे तो धर्मशाला है और ऐसा प्रबंध की हुआ सौ दो सौ तीन सौ आदमी आवे डॉक्टर ना थे वो जी में उठी हमारे जी लो पांच रुपया दे दो 5 रुपये होगा, 5 रुपये। इस तरह से गांव में अगर पवन की ओर है तो छोटे बड़े भाई मैं कथम रोटी लगा भी जरा रोगी और रोगी ने सागे जगह बनी, रोगी और रोगी ने सागे दोनों में जीवा है। रोगी तो ले जो सागे जगह 5 रुपये दे दो, 5 रुपये। कितने बच्चे बड़े अच्छा काम है, लगा है साल में तो 200-300 आदमी लगा रहे बड़ो अस्पताल है। रोगी आगे कई बार रोगी वर्षा था वह कटरी में भी चला भाई कटरी जावे कटरी देखे आराम से रोटी मिल जावे दाल भात रोटी से 5 रुपया में कितने सुस्त हो पड़े 10-15-20 रुपये लगे 35-30-35 5 रुपये दे दो जी अभी सुधी कोनी कोई डॉक्टर बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, नौको काम बढ़िया है, पैसा काम अच्छा काम है, कितना काम बढ़िया भरे। इसलिए गृहस्थ लोग धर्म बताओ, गृहस्थ खास धर्म रोटी पानी अपने राबड़ी रोटी कोई नए प्रणाल नहीं साधु में साधु भिक्षा लाइए भिक्षा को नहीं बनाने को नहीं तो बने रोटी राबड़ी साफ कितु काम है सब राजी हो जाए। अन्नदानम महादानम शास्त्र में जो है दान सब दान सो अन्नदान प्रधान है। अन्न में प्राणी नाम प्राण शास्त्र में लिखे अन्न है वो प्राणियों का प्राण है। अन्न देना जो प्राण दान के समान है क्योंकि प्राण ने अन्न से रहे अब इतनी बातें बनाओ बनो अन्न जल नहीं मिले तो बस कौन निकल जाए या बताओ बस बंद हो जाए अन्न जल बिना कैसे निर्वाह हुए तो कोई आप जो अन्न जल जाए वो खास धर्म है ना कृष्ण बात सुनो बहनों वातावरण चाहिए कोई आवाज नहीं उठी देते रोटी दे साग गा दे दाल भात रोटी चीज रोटी खा दे पानी पी ले आराम दिया मैं तो कहा से लाभ घाय उठे निकले थोड़ा निकले साथ लेर तो नहीं समय घाय है तो उठी ले चले जाए इस वास्ते कोई आता रस्ते बैठे हमारा बैठो आदमी आवे या बैठो आदमी साथ में सोच सामान लाभ सभी कथे चले रात्रि तो आने भोजन करा देना बड़ो अच्छो काम है। प्रेम रो बर्ताव करो गांव में भी प्रेम रखो स्नेह रखो खटपट मत करो लड़ाई करो करो खराब काम है सामा सुखी हमारा अंदर तो मथाड़ी है तो मथाने वाले लोग हमारे गाँव में हमारे लड़ाई मिटी मथाना था बहुत संबंध है मठाने से मथाने से मस्त हमारे गांव में लाई मिटी कितनी बढ़िया बात है खटपट में रही है बहुत सी बात है श्रवण होते अकल आवे और दुख गणाई है नई लड़ाई कर बोला नया दुख क्यों करो क्या दुख तुमसे कम नहीं है कहीं इतना रंजिया वो नहीं छोटे तो और दुख बढ़े इस बात लड़ाई नहीं करने प्रेम श्रवण प्रेम बर्ताव कर लो अपने दसोड़ी में प्रेम बर्ताव है कि खटपट भी है खटपट मचा लो मठी आप खटपट मिटाओ बहुत नुकसान बहुत फायदो बोल मैं नुकसान नुकसान भाई नगर दोनों मिलकर गाँव नुकसान करे दोनों मिलकर गाँव नुकसान करे हिंदू रहे दोनों नुकसान करे अपने घरों रहो अपने गाँव रहो अपने पूंजी रहो इस वास्ते आप उसमें प्रेम रखो स्नेह रखो एक मदद करो एक सहायता करो एक सुख पहुंचाओ मनुष्य शरीर मिली हुआ है और शरीर मामूली हुआ नहीं शरीर बड़ी बीमार है शास्त्र में श्रवण से श्रेष्ठ बताया मनुष्य शरीर देवताओं से बढ़कर गए देवताओं से भोग मिले बस, परमात्मा नहीं मिले। यदि इस शरीर में परमात्मा मिले, परमात्मा ने अपनों के और गए, परमात्मा मिले इसको, इस वास्ते इतनी गुण बल हमारी माता में है। तो आवश्यक नहीं रोटी देनी, अन्न जो देनो, आश्रय देनो, कठे ठहरे रात में कठे रहे वगैरह विचारो तो रहने वाले जगह कर देते बड़ो अच्छा। ऐसे आपस में प्रेम बर्ताव करना, टावरा ने जो सुख बातें सिखानी, टावरा ने अच्छी बातें सिखानी, भगवान में लगाना, सुख काम कराना, जो टावर सीखे, नहीं तो सीखे बंद टावर की पता ही वो नहीं। मेलो काम आना मेरे हमारे काम बाता पूछ होते है तो मैं कि सीखे तो क्या मैंने क्या गया मैं तो टावर जी मैं हुआ मन क्या बताई हुई कई बातें सीख ली सुन ली कहीं पढ़ ली तो बातें तुम पूछो तो इसलिए बालकों ने सो नहीं सीखो ऐसी बातें अच्छी बातें सीख लो दो जैसे बालक भी अच्छा बने संत बन जाए महात्मा बन जाए वो आप लोग कल्याण करे अपने भी कल्याण करे सब लोग कल्याण हुए अच्छे रास्ते में जगह जगह से अच्छी अच्छी बात ही मिले पुरानी बुरा बुरा ही नहीं मिले इस बात बुरा ही नहीं करे अच्छा ही अपने करे सुनो नहीं शास्त्र पहुंचावे सुख पहुंचावे ऐसे खेतों में भी काम कर लो जो अपने कर लो रात रात रात खेत बहुत पाप है मेरे अंदाज लगे खेत करा दे घास खिला दे न्याय नहीं करना दूसरे कोई कोई चीज नहीं टोपी बांट दे कौन कर लिया के टोकरे खोल ले बिल्ला खोल ले मजरा खोल ले ऐसा नहीं करना अपन दूसरे काम को लेनी नहीं है दूसरे चीज लेनी नहीं ऐसा विचार पक्को उपकार करना सेवा करनी और सेवा तो सुख पहुंचाओ दुख तो मत पहुंचाओ कम तक कम से कम दुख तो मत पहुंचाओ कोई नहीं दुख नहीं पहुंचना कोई भी गुरु नहीं करना हरे गाने भलो करना तो कैसे अपना गुरु है भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा भलाई करे तो भला होगा बुराई करे तो बुराई होगी तीन बात है याद रखे जैसे कि किसी कहीं बुरा चाहना नहीं और तेरे बुरो मानो नहीं मन से है मन से बुरो मानने जगह पर असर पड़े वो खराब है बुरो मानो नहीं बुरो चाहनो नहीं बुरो करो नहीं तीन बातों नियम कर दे ना तो बुरो माने किसी को ना बुरो चाहे ना बुरो करे तो बस अंतरण शुद्ध हुए अपनो लोग तो समझे दूसरे ने बुरो को समझाने अरे दूसरे ने बुरो नहीं समझना तो थारो भीतर लोग मन है जो बंद हो जाए पवित्र हो जैसी दूसरा दुख देने से पवित्र हुए इस बात से भीतर अंतरण ने पवित्र रख लो मरने के बाद पवित्रता काम आवेली अब ठाकुर नहीं भगवान ने कसन करे भगवान ने याद करे अंतरण निर्मल हुए तो आगे जीवन भी अच्छे मिले जन्म भी अच्छे मिले और सब आदर भी करे सत्कार करे कोई तिरस्कार नहीं करे अपमान नहीं करे उसको फायदा हुए तो इसलिए सदैव प्रेर हरे ने सुख पहुंचानो हरे ने आराम पहुंचानो किसी को कभी दुख नहीं देना दिल किसी का मदद हुआ दिल खुदा का नूर है ये परमात्मा का स्वरूप है इस बात एक दिल में दुखा उसी हुई एक राजा है राजा की बात थी जो राजा गया घूमन में तो राजा की रानी बड़ी समझदार ही वही समझदार रानी कहो अपना जो लड़का है ये अभिमान वह जो जाओ वो ने संतान और संग कर तो राजा कहो कि चार संत बैठा है अपने जंगल में भजन करे है मैं कई वर्षों से देखूं जो भजन करेगा तो वहां करने ले जाओ अपना राजकुमार ले जाओ सत्संग कराओ तो गया तो मैंने बता भी अच्छा कुछ नहीं ले समझा करो तो चार संत बैठे चार संत ने पूछे राजा से पूछो कि महाराज परमात्मा की प्राप्ति में शांति में दुख मिट जाए उस उपाय क्या है तो संत बोला कि किसी को बुरा नहीं समझना किसी को बुरा नहीं समझना पूर्व में सगला परमात्मा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी ईश्वर अंश जीव जीता सबका सब जीव अंश है। पाप किया है, अन्याय किया है, खराब स्वभाव बिगड़े हुए तो मनुष्य होकर बिगड़े हुए। पहला सड़ा पीरू सदा भगवान का अंश है, सड़ शुद्ध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। तो इस बात की कोई बुरा नहीं मानना और की और जरूरत नहीं। एक बात ही मैं तो समझू, एक ही बात काम में लाऊ, एक बात ही विचार करूँ कि किसी को बुरा नहीं समझा, किसी को बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा करना नहीं और बुरा नहीं समझना। दूसरे संतों के पास गए, मगर आप क्या करते हो, क्या बात है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे मान? कि परमात्मा की प्राप्ति है किसी का जी मत दुखाओ। किसी का जी दुखाने से भगवान का अपराध होता है, क्यों सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सर्वेशम जिनविष्टो मत स्मृतन ज्ञान अनंत। गीता में लिखा है कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। किसी को दुख देना है वो भगवान को दुख देना है। भगवान को दुख दे शांति कैसे मिलेगी, शांति मिलेगी? इस बात से किसी को दुख नहीं देना, ये बात ठीक है। ठीक है, और जरूरत नहीं। एक बात ही मैं तो एक भगवान जो नाम मेरे से पूरा बात कहूँ, रही बात सुनाऊ और कहीं नहीं। एक बात बहुत है, सोते हुए भगवान याद रखने से मन में याद रखे, नाम ले नहीं नहीं मन में याद रखे भगवान को और कल्याण हो जाए। और जरूरत नहीं है, बेहतर में केवल भगवान ने याद रखना, याद रखना बना। जहां बातें सुने तो बात क्या हुई कि राजा रानी बात करने लगा तो एक अच्छे समझदार आदमी हो, चोरी स्वभाव हो, जो मेरे पिता बहुत पढ़ाया हुआ ना कि चोरी में ये चोरी नया होना है, ये चोरी के लिए पाप लगे, चोरी किया पाप लगे। लड़का था वो चोर, जन्मा के बाद चोरी का स्वभाव था उनका, तो वो सुनाता था तो वो चोरी नहीं करनी, वो चोर सुने बारे और सुना के इसके महात्मा कर जाओ तो महात्मा अच्छा है, तो चोर समझे होगी अरे महात्मा करना अपने महात्मा बन जाओ, तो वो साधु बन के बैठ गया गाड़ी। चार तो बैठे ही बना, पांच मुखो पर बैठ गया। राजा देख हो गया ऐसा तो नया साधु आया है, मन का पूछे पर बोले ही नहीं। राज पूछे महाराज नमस्कार, ज्यादा बोलो बोलो क्या बात है? महाराज जीव कल्याण के समय के पूछते हो करोगे? बताओ मेरे आप बताओ हम करना दे, हमारा करेंगे करा दो। अच्छा करो, हाँ महाराज किसी का जीवन दुखाओ। और बात और जरूर है, आप मानना होगा क्या ना कहीं? हाँ महाराज मानना क्या ना मानना है, देखो भगवान का नाम लो तो और करोगे? हमारे बात बताओ, देखो तुम्हें करना पड़ेगा, पूछते हो? हाँ महाराज भगवान को याद रखो, मन भगवान याद रखो और इसे बुरा मत करो। चारों बातें बता दी, चारों बता दी तो राजा समझो मन तो एक एक बात बताई। चारों बता बता है महात्मा बड़ा तेज है कि महाराज और कोई उपाय है? उपाय महात्मा क्या जैसे करो बखला बताइए, जैसे महात्मा क्या जैसे करो? ठीक है महाराज, राजा फिर चला गया। वो चला गया तो रात हुई तो वो चोर फिर गया पहुंचा, तेरी बात काज बात हो रही। तो राजा जिन भक्त महल में गया उसी समय वो भी गया, बस जाकर सुना कि पांचवा महात्मा आया बड़ा तेज है। और चारों बातें बताई, चार बातें फिर पांच बताई, एक ही बताई और कि महात्मा कह जैसे करो। रानी के तो बड़ी बहुत ठीक है, ऐसा महात्मा में संग करो। तो राजा था सीधा, वो तो था चोर, राजा नो अंतर्गत शुद्ध हो, वो तो शुद्ध भाव से पूछो, तुम शुद्ध भाव रे भाव तो असर पड़ी मेरे को। देखो मैंने कही ठगाई से बात है, ठगाई बात सच्ची मान ली तो अपने चलो अपने भजन करेंगे, मैं अब ठगाई नहीं करेंगे। अब विचार किया कि चौथी बात पांचवी बात मैंने कही, कही तो चला है करना करे कब्जे में आ जाए कच्चे है, पर असल महात्मा मिल जाए तो मैं महात्मा कहना चेले बन जाऊ कहीं गई निकले कहीं साधु देखो कोई साधु पसंद नहीं आया, कोई अच्छा साधु मिले ऐसे करते करते एक संत बड़े में भूखा रहा एक दो दिन जब तक कोई संत नहीं मिले थे तो रोटी नहीं खाऊंगा। भगवान आया साधु बन करके बोलो बोले क्या भजन करो और चेला बन जाओ, कि चेला बनने वाले तो कहता है महाराज मैं चाहता ही हूँ कि चेला बना लो, पर चेला बना अपना काम करो पहले, पहले हमारा कहना करो फिर चेला बनाएंगे। हमारा बोलो तो देखो जो किसी का जी नहीं रुका था ऐसा आदमी शेरा काट कर दे, एक भजन करता हो उसे शेलाओ, एक भगवान को याद रखता उसे शेलाओ, किसी बुरा ही नहीं करे उसे लो ठीक है महाराज समझे बैठा ही हो तो ले आओ। कहा महाराज गए जी नहीं दुखड़ा जी कह दू श्री का बढ़ जाएगा आज के महाराज कह दिया कि चेला बना लेंगे चार पांच लस करता हो चेहरा लस मसलता हो तो सदगुरु दिया ही पैसा दौड़िया उठा कि महाराज चार आदमी क्या करो चार, मैंने जब से सुना है कि किसी आदमी नहीं होना तो बना करना किसी बुरा किसी नहीं करना नाम से बना ये चारों बातें मैं करता हूँ तो और एक ले लो आप दे दो तुम्हें प्रश्न करेंगे तुम्हारा देंगे तुम चार में बताओ कि चारों मिनट में है काट दू सिर काटो भगवान बोले सिर काट दे महाराज मैं पूछता फिरता हूँ महाराज चार पांच दिन मैं भूखा मरता हूँ कोई मिला भी नहीं संत मिला नहीं आप मिले हो बताओ। अच्छा तो भजन में ले जाओ अब कटे नहीं सिर काटने की जरूरत नहीं भजन में ले जाओ तो चोरू साधु बढ़ गया। राजा का भाव अच्छा था और साधु भी अच्छे थे सुना तो चोरू साधु बढ़ गया तो इस तरह संग लगे कहो माने ने तो आदमी शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए भजन में लगे एकदम चोरपना बैठ गया चोरी करना ही छोड़ दिया कि भजन करो साक्षात भगवान बन गया गुरु बन गया चेला बना लिया भजन लग गया। इस तरह से संत कहे कोई बात का कहो वह कहो मानो और भगवान का नाम लो और किसी मत दुखाओ सच्ची बात बोलो और भगवान का नाम लो और भगवान को याद रखो ये बातें ऐसी है कल्याण करे। अब संत माता कहना करो वो निसंत कहाँ से लावे तो माँ बाबा कहना करो अपने माँ कहे पिताजी कहे पड़ा है वे माँ बाप है वे संत है वे महात्मा अपने घर में महात्मा माँ है महात्मा है माँ का दर्जा पिता से सौ गुना अधिक कहीं दस गुना अधिक माना है कहीं सौ गुना अधिक माना है माँ का दर्जा तो माँ का कहना करो माँ कोई पाप करने का कहे तो तुम कैसे करते हो माँ का सब कहना मानते हो पूरा कहना मानते पूरा तो नहीं मानते तो पाप की मत मानो पाप की बात मत मानो जो पाप के हुए मान के बच्चा विचार करेंगे इसे विचार करेंगे और जो अच्छी बात कहो माँ की बात मानो माँ की आज्ञा पालन करो पिता की आज्ञा पालन करो बड़े है पूजनी है आदरणीय है वाला कहना करो कहना करने से कल्याण हो जाए तो ठीक है। तो इस तरह से आपने भी शब्द कल्याण करो माँ कह दिए करो माँ का कहना करो माँ का कहना करने वाला कई तरह के होते हैं। एक ऋषि थे उसका नाम भी अत्रि ऋषि था तो ऋषि था तो स्त्री के कोई गलती हुई स्त्री की गलती हो गई तो विचार किया तो क्या करें गलती कर दी इसने तो लड़के को कह दिया कि तेरी माँ को मार दे करते, वो चिरकारी था, विचार कर बता धीरे का, वो तलवार निकाल ली और बांधी। माँ है माँ, तो माँ का दर्जा तो सबसे ऊंचा बताया है। माँ को मार देना कितना पाप है, बड़े भारी। माँ है जिसने पेट में रखा, जिसने अपना दूध पिलाया, गोद में खिलाया, बालक बन से पालन किया, माँ को से मारू। उस ऋषि था, वो हुक्म देकर गया तो विचार करे, मारना तो बड़े ही पाप है। दूसरे मारे मारी मारे मत मारे मत, ठीक बात है। मानो ऐसे कोई माँ काम कर दे तो वह नहीं बिगाड़े, जल्दी नहीं करना वो। सब कहना करो तो कर लो काम, सब काम तो करते नहीं, कोई काम करते हो कोई माँ का नहीं करते हो, तो पाप की बात नहीं करनी। किसी को मारने की, किसी को नाश करने की, किसी चोरी करने की, किसी डाका डालने की, ऐसे काम नहीं करना। और माँ कैसे काम करो, वैसे मना कर दियो। ऐसे कई कहानियां आ गए। दत्तात्रेय जी एक बता हुआ है, अत्रि मुनि का ऋषि हुआ है। एक महात्मा थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कथा आती है। उन्होंने कहा कि संताओं क्या करना है, याद नहीं आई वो संत नाम याद नहीं आया, तो ऐसे करना करो, आज्ञा पालन करो। तो माँ बाप की आज्ञा पालन करने में माँ की आज्ञा एक नंबर होती है। पिता की कहना हो तो माँ का कहना हो तो माँ का कहना करो। बहनों माता को चाहिए सासू का कहना करो, आपस में प्रेम रखो, लड़ाई मत करो। कह दे कड़ी बात, कह दे सुन लो। आप बहू बनी हो, बेटी हो आप, तो सही से माई कहना कहना करो। जहाँ ब्याह कर जाओ तो सासू कायदा ज्यादा रखो, माँ से भी बड़ी कर रखो उस कायदा, उन्हें कहना करो, आज्ञा पालन करो। पाप की बात के बीच में चुप हो जाओ, उनके विचार करेंगे और जो कह दो काम करो, दो बात से कल्याण हो जाए। एक संत था तो वे संत घूमा करते, मैं लोग तो गाड़िया पर, हवाई जहाज पर, मोटर पर चलो, मोटरसाइकिल। वे संत था एक महात्मा, पैदल गांव गया, 5-7 गया, उसे दूसरे गांव चला गया, तीसरे गांव चला गया। इस तरह से गाँव में 5-20 गांव में फिरता गए। तो गांव में जब मैं जाता था तो लोग सब अनुमाना, अरे महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए, गांव का भीड़ हो जाता एकदम, इस तरह से। वहां में एक माई आई कि महाराज सुनो, आप अमुक हम जाते हो नहीं, हाँ माता जी जाया करता हूँ, वे संत आपके भगत है ना, हाँ यहाँ भगत है, हमारी बेटी है, मेरी बहू लड़ाई बहुत करती है, समझा कैसे कोई बाप को थारो वो भगत है, वही बेटी है, हमारी बहू जो लड़ाई करती है। अच्छा पूछा, अरे आओ बेटा आओ, उतारती छोटे छोटी महाराज, महाराज सामने बड़ी हुई फिर बही गई। मैंने पूछो महाराज थे जो दूर दूर जो है, अकेले पूछो क्यों बेटा, तो सासू से लड़े, सासू से नहीं लड़ो, ऐसे कहते रोने लग गई हो तो प्रेम से पूछे, तो प्रेम से तो कोई घबराया हुए, प्रेम घबराया जाने का अगर प्रेम से पूछे रोने लग गई। भाई रोवे क्यों, महाराज लड़े सासू जी वाले लड़े, सासू तो गए बहू लड़े, बहू का सासू लड़े, लड़ाई दो बिना नहीं, कम से कम दो आदमी से जाए लड़ाई वास्ते, एक नहीं कर सकते, कम से कम दो से जाए, कम से कम दो आदमी जाए लड़ाई वास्ते, तो बहू तो गए सासू लड़े, सासू गए बहू लड़े। तो कहा तू घबरागत भाई, मैं बताऊ दानी मिल जाए हमारी बात करो, तू लाई तबीज बना दो, एक तबीज बना कर दे दू, लड़ी मिट जाएगी, कने देवर करो। मैंने पूछा लाई तबीज ला, और दवा तो कबल लिया तो थोड़ा कम लिया, और ला दे दे महाराज को, मारा निशो बना दिया, एक छोटे शीर स्थित ले गए, लिख दिया लेकर। कभी मान लियो देख भाई और तो मान ले। अब दो परे जैसा वो है यंत्र, यंत्र परे है दो बात, एक क्या बात, एक कह जो काम कर दे और समय में तो बोले दो बात सुन जो सुनाई बजे दो बात है दो, एक तो समय नहीं बोल रहा, कभी जो समय नहीं बोल रहा, मैंने गाली का दो कुछ कुछ नहीं समय नहीं बोल सुनी और जो कह वो काम कर देना, दो करना पड़े कितना नहीं करना पड़े एक वर्ष करना पड़े पक जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, दो वर्ष काम करना पड़ेगा तो ठीक है। हमारा देवी वजह भी वो महाराज छोरी ने कहो जो छोरी तो वही दिन काम करने लगी जो केवल सो काम कर दे, अब केवल सो कर दे और आज्ञा माने सामने ही बोले लड़ाई क्यों हुआ था, लड़ाई बंद हो घर की महाराज थोड़ा महाराज वैसो चंद्रदेव माने लड़ाई बंद हो गई। एक दो चार दिन हुआ महाराज में चला गया, फिर महाराज आया पाशा जब कहो महाराज आपने बहुत अच्छा काम करो मारे फिर लड़ाई मिटी पूछो लड़ाई मिटी हाँ मैं पूछो भाई तू बता कि महाराज ये दिन भूल हो गए मैं तो सामने बोल तो भाई मैं सुन पाया मैंने अब मैं तो वो तो बर्त बटी हूँ एक दाना गाल लेने तो क्या भाग लिया वो तो भाग गया मैं तो ऊपर से एक दिन अब बारह महीना फिर रोशनी से सामने तो दो वर्ष में जादू काम सिद्ध हो एक वर्ष के हो जाए दो वर्ष लग गया दो वर्ष में कह रहा बड़ा राजी हो जाके महाराज एक रोजने सासू बहुत लड़ते आज घर ही लड़ाई मिल जाती बहुत अच्छा है संत हो गए तो देखो तुम्हारे घर भोजन करेंगे ये तो भिक्षा लागर करते है अब तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे बड़ा खुश हो गया हमारा बहुत महाराज घर पर गए बाहर का कोई आदमी नहीं है जाओ सब सब चल जाओ घर वालों से बात करेंगे भोजन किया भोजन में घर घर वाले गए हो लाओ ताबीज खोलो तुम्हारे को सिखा दे तुम्हारी भी बात सिखा दे तो तुम भी सीख जाओ इस बात को ताबीज खोल ले मैं कहो सासू बहु लड़े तो साधु को क्या सासू बहु रहती है साधु को क्या रोज का पता फिर मानी क्या बताऊ जो तुम राजी व सासू को तो साधु को क्या या दोनों लड़े तो साधु को क्या वो मिल पढ़ लो थे समझाओगे जंत्र मंत्र करे मत आज कहीं भी कोई जंत्र मंत्र करे तो कूड़ा है समझना पाखंड है इस बात बताओ था ना जंत्र में कुछ नहीं है आशा भी दो बात में है एक तो कर्णो माने और एक काम कर दे कह जो काम कर दे रही सामने नहीं बोले थाने सजा नहीं होता हो और जंत्र दो बात ले दो भाई लोग भी ले लो बड़ा नो कहो कर दो सामने नहीं बोलना चुप सामने नहीं बोल दो समझा दे ऐसो भैया तंत्र ऐसो सामने बोलना और कह दो काम कर देना दो गाय दो काम आज सुन कर दो लड़ाई मिल जाए कर कहीं लड़ाई मिल जाए क्यों लड़ाई मिल बताओ सासू बहू क्यों बोल रहे आपस में देता देटानी क्यों बोल रहे ननद भुजाई क्यों रहे कह जो कर दे वे तो फिर लड़ाई क्यों है और सामने बोले नहीं सामने तो बोलना नहीं और कहना कहो याद आ गयो सब याद कर रहे हो सामने नहीं बोलना और लड़ाई नहीं करनी कह जो कर देना सामने बोलना नहीं दो महाराज बताओ कि वो लिख रो है लिख लो कुछ नहीं है थाने बह में इस बार मिटा है कोई जंत्र मंत्र करे नगरी मत जाए जंत्र मंत्र ठग हो जाए मैं ठग जो ठगाई में नहीं करी है मैं दूसरे तेरे बस में हो जाऊंगा तो ठग करे खटाई करे कोई इस बात कभी जंत्र मंत्र को मत मानना कि मैं जंत्र को तुम यूं कर दू ठग है समझा सुशल ठग ठग आदमी तो महाराज कह दिया ठग और चिटा दिया इस तरह थे लोग ही बुधरो बड़ो कड़ो मानो और सामने मत बोलो गर्म प्रेम होगा कि नहीं दो बात है, सीधी सारी बात सामने नहीं बोले, कैसे करते हैं लड़ाई क्यों है आप बताओ क्यों है लड़ाई, कैसे कर रहे लड़ाई क्यों है, ऐसा उन्हें बोले नहीं लड़ाई क्यों है, ये दो बात है ऐसा असली मंत्र है। कहा सरल बताओ वो बो तुम्हें, मैं तुम्हें जंत्र गवाएंगे लिख रहा हूँ मुझे बात ही सुनो, दो बात सामने नहीं बोलना और कैसे काम कर देना, आपस में प्रेम हो जाए लड़ाई मिट जाए, ऐसे घर में सदा ही रखे तो कितनी बढ़िया बात है। कड़े होने से बहुत कलेश होता है, एक कोई कुआ खाट करता है कोई खराब काम करता है, कड़े में तो होता ही कले में और क्या है, ज्यादा लड़ाई मेरी कुएं खाट करे, कई जगह से सुनी है लड़के की कुएं मर जाए और कोई खाट करे, हम लोग खुद हो गए घरों में लड़ाई नहीं करनी, प्रेम का बर्ताव करना, प्रेम का पुरानी बात है था याद है कि नहीं, मेरे समझ अभी हो रहा है, अरे समझ जो तो मैं जो तो मैं लड़ाई हो गई थी, बहुत पुरानी बात है वो, मैं थोड़ा थोड़ा जानने वाला होगा, कोई हारने अखरिया साधन जी साधन जी भाई का नाम और कौन बेटा अखजी साधन जी बेटे में अखजी मुखुजी रागे नाम है अखजी अखजी मर्जी मरिया सुबह बहना है संत हुई प्या को नहीं हो बड़ा जानना काम करना अच्छा काम जानता मोटा बज बनना सा आता गान बजना भी आता बजाता भी रहा अखजी नाम हो तो वाले उस भाई को लेकर के एक जाना होगा वो लड़ाई हुई तो वो मही गई हो समझ हो गई हो तुम लड़ाई मत करो मैं कहना मत गया तीसरी बात है जो लड़ाई करने से फायदा कोई नुकसान है तो दसो लिया है भाई बात माने वैपल तो मानता आज कितना वर्ष हो गया अरे वो 60 वर्ष हो गया 60 वर्ष 70 वर्ष अरे खिमजी नाम हो खिमजी अग्जी कौन का नाम हो अग्जी बताओ अग्जी बात अग्जी आप बूढ़ी माजी हा बहुत कृपा है हमारे होते बूढ़ा बूढ़ा माजी माजी मतमो बहुत गिर पाया था महाराज प्रधान क्यों जैसी कौन ऐसी बात है जवान सो जाना है धमकाया देव साधु मर जाएंगे तो इतनी निगरान था हमारी रक्षा करना रहा माँ के समान है बूढ़ा माजी अपना तेज है बोल में आशा भाई यहाँ आशा भाई था बूढ़ा समय ये भी तेज धन था पचास वर्ष की बात है आप जानते नहीं इतना 70 वर्ष की बात है असमय तो ऐसी ऐसी माया ही थे बड़ी तेज ही बात सुनाने में पद गावते मैंने सुनते एक दिन आपस में खटपट हो गई मैं तो घबरा गई मर मर आजा मैं माया जाते माया ही आती सब माया माया भाई कोई ना था कोई ये कोई आ गया कोई नहीं आता अब समझ गई हो तो मारो कहना मान हो मैं कोई इतनी लड़ाई होती अब बिठा दी वहां बिठाता होता है ऐसे गांव में काम मानता कुछ तो इस तरह से आप उसको प्रेम रखो तो हमारे पर भी असर पड़े देखो हमारी बात भी मान ही है और मैं सुना तो बस एक संत था एक संत था जो चातुर्माश की हो चातुर्माश की तो अच्छी सी बातें सुनाई एक माजी है बूढ़ा माजी कहो महाराज आप तो बादशाह से बने और पढ़ारो तो माजी सुनो बात पिंडा लिखा कागज आवा तो आऊंगा बिना लिखा हो कागज आएगा तो आऊंगा, बिना का ठीक है महाराज। तो महाराज जो भी माजी जो अब हरे संत ने भोजन करो महाराज, संत सेवा कर रही हूँ। तो लोगों में प्रशंसा हुई, अमुक गांव में बूढ़ा माजी है जो साधु ने अन्न देवे है, साधु ने आदर करे है, ऐसी बात है। तो मैं जाएंगे भाई बिन्ने का गुजार गया, मैंने लिखो बिन्ने लिखा करो कागज आ गया तो मेरा माने बना बिन्ने लिखा कर आ गया था ना दस रुपये गाँव में ऐसा ऐसा पान है, भजन करे है, सब ऐसा काम करे, तो चलो अपने भी चला बिन्ने लिखा कर आ गया तो संत पर आया। ऐसा बिन्ने लिखा करो कागज पहुंचे ना तो हमारे उत्साह होगा मन में कि मैंने लिखा कर आ गया। दूर जी है दूर जी के मारा पहले खोटी सही थी सुना था जरा लोग सामने दूर चला गया, दूर जी बैठे वो भी चले गए, साधु वही चले गए वही चले गया। दूर जी कह गया मैं कहता देखो दूर जी ते मार क्यों ना हुआ को कैसे हुआ मारा कहना उसके मुर्दों को छूट गई मुर्दो ही। मैं कहो मांस मत खाया करो मारे अभ्यास थोड़े को खरगोश से मंगाया मार कर गए तो मांस मत खाओ। बस एक दिन कहो मैं आऊंगा आऊ कैसे मारे एक मारी जबान एक मुर्दो दोनों तो मारी जबान छोटी को था मारी जबान कहो को मुर्दो ते खाओ बोलो मार तो मुर्दे जो आदर मार तो है वो थारा मुर्दे जो आदर क्योंगे मारो मारो मुर्दे जो आदर नहीं क्यों मुर्दो खा लो थाली में पसाना था अब तक ला रही ना पीपा पर तक देखिए थाली मार मसाना जियो मगर जैसे करे खाला करे बखाड़ पीपा पर तक देखिए थाली मार मसाना थाली में मसान से मसान से छोड़ को सो नहीं मुर्दों को छोड़ दो मसे हो थराव किसने हो चुप हो गया हूँ तू भी आया मैं तो आऊँगा। अच्छा मैं कहूँ पहले आयो ना याद वेला अब अपने गांव में नहीं होगा मजरा की दुकान ओ प्रभु भाई बने हो नाम याद कर प्रभु तुम मजरा की दुकान कर रहे थे। अब वो प्रभु री लड़की आई मैं कहूँ मान लो बहन है स्वासनी है भाई या ब्राह्मण की तरह है तो मैं कहूँ मान लो दुकान छोड़ दी अब दुकान तो नहीं होती मेरे मैं सुने मैं सच्ची बात है ना ठीक है ना सुनी बात भाई भाई भी आई भाई भी तो अभी नहीं प्रभु भाई ने कहना तो मान लियो कच्ची कैसे कड़ी बात तीसरी कही विश्वास नहीं ब्राह्मण की तरह में है बहन है श्वास नहीं है बुआ है ये श्वास नहीं है आने भोजन करना लोग माता हुए कन्या लोग भोजन करना माता हुए जैसे को ब्राह्मण घर बैठी हो मैं कहना सब दुकान बंद कर दी कि तू बढ़िया गाँव की हो और दुकान तो नहीं है गाँव में मदिरा मंदिर को मदिरा बहुत पाप लगा हुआ है मांस खाने से मदिरा पाप ज्यादा है मांस खाने से भी। हरिद्वार में संतों के सामने बात हुई तो संतों कहो कि मांस खाने तो पाप नहीं जी तो मदिरा हुआ मदिरा भी क्या पाप है कि मदिरा में जीव हुए बहुत जीव जो हरी मदिरा पारे ना वह बोले तुम्हें जीव बहुत अत्या हुए पहले वो गल जाए सड़ जाए बस मेरे मरे पड़े। और एक दूसरा ने बताया कि मदिरा पीने से भीतर धार्मिक परमाणु नाश हुए मांस खाने से पाप लगे परंतु भीतर का धर्म परमाणु नाश नहीं हुए अरे मदिरा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए मदिरा पीने वाला से धर्म का धर्म नहीं कर सके दान पुण्य नहीं कर सके धर्मार्थ तुम्हारा भीतर अंकुर दृष्ट हो गया हुए तो मदिरा छोड़ दिया पर गाँव ने वहां दुकान मत कर दो कृपा रखियो सब सुनो भाई अपने गांव में दुकान नहीं होनी चाहिए मदिरा की बिल्कुल नहीं। परंतु मैं कह रहा हूँ कुछ छोटे ने कई बात में छोटी बोली थी, अब अगर सुने गए प्रभु जी की बेटी वहां विद्रोह होगी भाई भाई आई है ना बार भाई कहने छोड़ दिए होंगे कितनी बढ़िया बात है। अरे किसी कहने छोड़ दे दुकान छोड़ दी कितना बड़ा क्या हो गया, बहुत अच्छे गाँव है हमारा, बड़ी बड़ी प्रसन्नता हो गई। हमारे गाँव में दुकान हुई कितनी कुछ लगे लोग क्या कह रहे माने और बदे हुए माने तो सारे गाँव में उठे बदला बिक गए दुकान मत कर भाई कोई पड़ा नहीं तो भतीजे कहने छोड़ दी कितो बड़े काम भी हो छोटी टावर ही है बड़ी होगी ढेर जना ही हो टावर ही है विधवा हुई बेचारी एक एक बार खाई एक बुद्धि मार कर रहे हो विधवा हो गई मैं क्यों मान लियो मन तो बड़ी पसंद है वो बहुत ठीक है एक बहन विश्वास नहीं कोई भतीजी है भतीजी क्यों मान ली बड़ी अच्छी बात है। तो अपने गाँव में कोई मजरा दुकान नहीं करे दुकान मदिरा को बहुत पाप है चार महापातक है चार मदिरा पीड़ो पातक है एक ब्राह्मण ने मार देना ब्रह्महत्या ब्रह्महत्या को पाप है एक गुरुपत्नी गमन गुरुपत्नी गुरु जी महाराज जी से पढ़ाई करी है गुरु जी है वहां स्त्री से खोटी स्त्री लगना है गुरुपत्नी गमन और क्या सोनेरी चोरी तो सोना है धर्म है चोरी चार महापातक है चार महापातक करने वालों को संग ले तीन वर्ष तो वो पाप नहीं करती वो संग से ये पांच पंच उग्र पापा भागवती महात्मा में है पांच उग्र पाप है पांच चार तो ये महापाप एक वर्ष संग कर तो मदिरा मत पियो भाई कोई पीना मत छोड़ दियो कृपा करके छोड़ दो। अरे भाई शांत सो गया बेटा उठने लग रही थी मैं संग क्या बात है अब समय ज्यादा हो गया शांत देश सो गया देख रही हूँ मदिरा को याद आ गया मदिरा नहीं गई कोई गांव में मदिरा में जगह हो हमारी बात मानी को नहीं भतीजी की बात मान ली बड़ी अच्छी बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 31 अक्टूबर 1998 को प्रातः लगभग 9:30 बजे से रामधाम दासुड़ी में हुआ।